Yesu kambabo moinanga isolo na zela na yo Tambusa bo moinanga ya sale na yo Nazwiye kate lisolo na mote mara Kola monte manangai bonabika Oh Yesu Yesu osukola monte manangai bonabika Tambori sanga katina solo e yawe Devi sanga njera yo pe moni sanga bilekele na yo nkolo Jesus bikai.